أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. Ginnaw bu nu tambale ci sunu turu borom, ngi ñaanal sunu yenenu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yalla nako yalla doli xewal te musal ko. Ginnaw lolu mbokk julli, ñu ngi ak yeen ci sharhu tere bi tuddu sharhu du'a min al-kitabi wa sunna. Ñu ngi won ak yeen ci ñaan, batay ci lañuy wéy. Tay dinañu delluwaat ca darsiya, fataliwaat waxtu ak ay jamono yu ñuy nangu ñaan. Tay dinañ ci jël benn waxtu muy saa min yowmil jumaa. Amna benn waxtu, benn temps ci bisu aljuma def ci bok ci waxtu yo xamne, ci bis yo xamne dañ ci nangu ñaan. Lolu hadithu abi hurayra muna yonent bi sallallahu alayhi wasallam zakara yawmul jumaa fa qala fihi sa'a la yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala say'an illa a'tahu iyyahu. Sunu yenen Muhammad sallallahu alayhi wasallam da don fatali julit yi di waxtan ak ñom ci bëssup aljuma. Mune len amna ci benn waxtu bo xamne ab julit du depp ak mom. Fekk jamono bobu julit baangi taxaw di julli, di ñaan Yalla Ta'ala suñu borom, di ko ñaan dara ludul ci waxtu yoy julit bi nekk ci lolu Yalla dana ko may lamu bëgg. Mune wa asara bi yadihi yuqalliluha, yonent bi joxe ñaari baramam yi diko wëlbeuti, diko wëlbeuti wat. Kon mbir ma ngok bisu aljuma dañ ci nangu ñaan. Amna ci benn waxtu wo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ci nangu ñaan. Suñ deme ci hadithu Muslim mune wa hiya sa'a khafifa, waqtu la bu oyof. Mune yonent bi joxogn na ak baramam diko wëlbeuti ngir xemmem lo nit ñi, xemmem lo nit ñi waxtu wowu njëriñ yi ci nekk. Ndax waxtu la wu am barke, waxtu la wu am ay ngëneel. Su ko jaam bi xamee war cee góor góorlu pour sunu borom subhanahu wa ta'ala nangul ko ay ñaanam. Mune yonent bi alayhi salatu wassalam wax na batay ci ngeneelu bisu aljuma boobu. Sunu yonent sallallahu alayhi wasallam batay wax na ci ngeneelu bisu aljuma boobu, nga xam ne yàlla tabaraka wa taala daf ci nangu ñaan. Yonent bi neena yowmul jumaa isna asara saa yuridu saa, mune la yujadu muslimun yasalu llaha shay'an illa ataahu llahu, mune faltamisuha akhira saa ba'da al asri. سيدي يانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نينا بسوب الجمعة فكي وقت لا أك نيار نينا لامو تيا نامو نك موم يوننتي بي مو واخ لولو مون اب جولي دو سي تخاو دي نيان يالا تبارك وتعالى دارا لودول يالا دا نكو ماي لامو بڬ كون نك مون غور غور لولين غور غور لين بو باخ ngen dak waxtu ya ca waxtu yi nga xamne dañ